สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่428เรื่องพระวิญญาณกับผู้เชื่อหลังจากที่คนคนหนึ่งกลับใจนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำพระราชกิจอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเขาพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้คุยกันถึงเรื่องราวที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงเคลื่อนไหวและกระทำพระราชกิจของพระองค์ที่บนตัวขององค์พระเยซูคริสต์ในวันนี้เราจะมาดูถึงภารกิจหรือพระราชกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้กระทำในชีวิตของพวกเราผู้เชื่อทุกคนนับตั้งแต่ยุคแรกของคริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์อย่างต่อเนื่องด้วยความสัตย์ซื่อด้วยการรักษาสิ่งที่พระเยซูได้ทรงส่งหรือมอบภารกิจให้พระองค์ได้ทรงกระทำพระวิญญาณทรงกระทำภารกิจอย่างต่อเนื่องในชีวิตของผู้เชื่อในหลายลักษณะด้วยกันครับแต่ในเช้าวันนี้ จะพูดนะครับอย่างน้อย4ลักษณะด้วยกันครับประการแรกก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเติมเต็มชีวิตของผู้เชื่อที่เรียกว่าการเต็มหรือการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เชื่อนั้นได้รับคำสั่งให้เติมเต็มหรือ filled with the spirit หมายความว่าเต็มด้วยนะครับพระวิญญาณในฉบับภาษาไทยของพระคัมภีร์บางเวอร์ชันนั้นก็แปลว่าประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับประกอบด้วยพระวิญญาณกับการเต็มด้วยพระวิญญาณหรือการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณก็เท่ากับภาษาอังกฤษว่า filled นะครับ filled filled with the Holy Spirit พระวิญญาณนั้นทรงสถิตอยู่กับผู้เชื่อเมื่อเขากลับใจแต่หลังจากนั้นพระวิญญาณองค์เดียวกันนี้ก็จะทรงควบคุมชีวิตของผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตใหม่ด้วยเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วกลับใจแล้วต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระวิญญาณก็จะเสด็จเข้ามาประทับอยู่เมื่อเราอัญเชิญพระเยซูเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตนั่นหมายความว่าเรากำลังอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเพราะการประทับของพระเยซูนั้นประทับอยู่ในรูปของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ควบคุมดูแลชีวิตของคนนี้ไม่ว่าเขาจะดำเนินชีวิตนะครับหรือว่าเขาจะกระทำสิ่งใดๆก็ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงทราบทรงดูแลทรงเอาใจใส่ทรงควบคุมบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์นะครับก็เป็นหลักฐานของพระสิทธิ์ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการเต็มด้วยพระวิญญาณนั่นเองเช่น7คนที่ทำหน้าที่บริการในคริสตจักรเยรูซาเล็มยุคแรกและบารนาบัสก็ล้วนแต่เต็มด้วยพระวิญญาณเหตุการณ์วันเพนเทคสเตดูเหมือนการสถิตอยู่ด้วยและการเต็มด้วยพระวิญญาณเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันครับซึ่งประสบการณ์แรกดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่คงอยู่ตลอดไปนั่นก็คือเหตุการณ์วันเพนเทคสเตส่วนประสบการณ์หลังครับเป็นวิถีชีวิตที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของวิญญาณบริสุทธิ์เสมอพี่น้องครับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์แรกเมื่อคนคนหนึ่งกลับใจใหม่หลังจากที่คนคนนั้นกลับใจใหม่แล้วนะครับประสบการณ์ที่สองหรือประสบการณ์ประการหลังนั้นเป็นวิถีชีวิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณเสมอเพราะการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนั้นอาจจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆครับประเภทแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณแบบทั่วไปกล่าวคือเป็นการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณและการเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ส่วนอีกเพศหนึ่งครับก็เป็นการเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวข้องกับการทรงนำพิเศษของพระเจ้าเช่นขณะที่เปโตรเทศนาด้วยพระวิญญาณแท้จริงเปโตรเต็มด้วยพระวิญญาณก่อนเขาเริ่มเทศเพราะเขามีชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณเหตุการณ์นี้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ8บทที่4ข้อ31และบทที่13ข้อที่9ชัดเจนมากครับแท้จริงเปโตรเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนเขาเริ่มเทศแล้วเพราะเขามีชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณครับ แต่เมื่อต้องอยู่ในเหตุการณ์คับขันเขาก็รับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณในลักษณะที่พิเศษนะครับและไม่จำเป็นต้องซ้ำแบบใครด้วยพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าชีวิตของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำหลายสิ่งครับนี่เป็นสิ่งแรกก็คือเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณประการที่สองครับพระวิญญาณทรงนำพระวิญญาณทรงนำชีวิตของผู้เชื่อในขณะที่ผู้เชื่อได้รับคำสั่งให้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับในพระวิญญาณเพราะสิ่งนี้ครับจะช่วยให้ผู้เชื่อนั้นไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังและช่วยให้เราพ้นจากการเป็นทาสของธรรมบัญญัติพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากพระเยซูได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของพวกเราทั้งหลายเพื่อที่จะนำชีวิตของเราทั้งหลายครับนะและเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์ครับเพราะเราจะไม่ต้องตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้เรานะครับสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำบาปได้ในขณะเดียวกันครับเราก็สามารถที่จะพ้นจากการตกเป็นทาสของธรรมบัญญัติเพราะอะไรครับเพราะว่าในคริสตจักรยุคแรกนั้นเขามีความชื่นชมยินดีที่อยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณในด้านต่างๆนะครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราถูกข่มเหงเราต้องขอการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเข้าสู่ภาวะกริดต่างๆในชีวิตเราก็ต้องขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทรงแต่งตั้งทรงตัดสินเยอะแยะมากมายครับนะครับทรงลงวินัยในกิจการบทที่5ข้อ9และทรงห้ามนะครับห้ามไม่ให้ไปทางนี้ให้ไปอีกทางหนึ่งพี่น้องครับกิจการบทที่16ข้อ6นั้นชัดเจนครับในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดนะครับเขารับเชื่อพระวิญญาณนั้นเติมเต็มเขาให้บัพติศมาเขาแล้วก็พระองค์ก็ทรงนำเขาให้เขาเดินในทางของพระองค์มีชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ครับมีชีวิตที่แตกต่างนี่คือการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่3ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงให้อำนาจที่ผู้เชื่อสามารถทำสงครามกับความบาปสามารถทำสงครามกับมารซาตานสามารถต่อสู้กับความบาปพี่น้องครับความบาปนั้นต่อสู้กับพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้กับความบาปครับฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราได้รับชัยชนะได้นะครับเราจะได้รับชัยชนะได้ก็เนื่องจากพระวิญญาณของพระเจ้านะครับได้กระทำด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นเคล็ดลับแห่งชัยชนะครับและนี่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพระคัมภีร์เดิมสมัยพระคัมภีร์ใหม่และในยุคของเราทุกวันนี้เศรษฐียาบทที่4ข้อที่6ได้บันทึกว่ามิใช่ด้วยกำลังหรือด้วยฤทธาแต่โดยพระวิญญาณของเรานี่คือคำตรัสของพระเจ้าจอมโยธานะครับไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้านอกจากนี้นะครับพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นก็จะทำให้เกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราซึ่งบันทึกอยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อ22ทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยดีนะครับมาถึงตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเติมเต็มเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนำเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงพระราชทานอำนาจนะครับให้กับเราในการต่อสู้กับความบาปในการที่มีชีวิตอยู่เหนืออำนาจของความบาปหลุดพ้นจากการผูกมัดทั้งหลายและสุดประการสุดท้ายครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงสอนเราพระเยซูทรงสัญญาว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมานั้นพระองค์จะทรงนำพวกสาวกไปสู่ความจริงอันนี้บันทึกไว้อยู่ในธรรมยอห์นบทที่14ข้อ26ครับฉะนั้นผู้เชื่อทุกคนนั้นจึงมีพระวิญญาณพี่น้องครับผมและพี่น้องนะครับผมและท่านทั้งหลายมีพระวิญญาณแล้วหลังจากที่เราเชื่อพระเยซูเพราะฉะนั้นการสำแดงพิเศษนะครับเพิ่มเติมหรือความเข้าใจพิเศษเพิ่มเติมมีอีกได้ไหมครับพี่น้องลองเปิดดูในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ20นะครับและข้อ27เราจะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการสำแดงพิเศษเพิ่มเติมหรือความเข้าใจพิเศษอะไรอีกเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ดลใจผู้เขียนพระคัมภีร์ พระองค์นั้นสามารถให้ความกระจ่างแก่จิตใจของเราทั้งหลายให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ได้พระองค์จะสอนเราทั้งหลายให้เราเข้าใจนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณจะเปิดเผยชําแดงให้กับเราครับนะครับในการที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเข้าใจความจริงนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่แอบอ้างว่ามีการสําแดงพิเศษหรือความเข้าใจพิเศษนะครับในลักษณะที่ผิดไปจากพระคัมภีร์นั้นพี่น้องครับเราต้องตรวจสอบครับว่ามาจากเนื้อหนังของตัวเองหรือมาจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ทั้งพระเจ้าทั้งเนื้อหนังก็คือมาจากมารซาตานครับพี่น้องครับนอกเหนือจากที่ผมได้แบ่งปันมาแล้วกล่าวมาแล้วนั้นพระวิญญาณยังทรงให้อำนาจอธิปไตยนะครับในการประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้แก่ผู้เชื่อครับนะครับยังทรงอำนาจอธิปไตยในการประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้แก่ผู้เชื่อพระวิญญาณเองนั้นก็ยังทรงอธิษฐานต่อพระบิดาเผื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทรงกระทำพระสกิจอันประเสริฐในชีวิตของผู้เชื่ออย่างเราแบบนี้เราจึงได้รับการเตือนสติที่จะไม่ทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยครับนะครับเราจะต้องไม่กระทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยโดยการทำบาปเราจะไม่ทดลองพระวิญญาณโดยการมุสาเราจะไม่ดับพระวิญญาณโดยการหยุดพระราชกิจของพระองค์เราจะไม่ดูหมิ่นพระวิญญาณโดยการขัดขืนพระราชกิจการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระเยซูเราจะต้องไม่ต่อต้านพระวิญญาณโดยการปฏิเสธการทรงนำของพระองค์และนี่คือท่าทีที่เราควรจะมีต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน